والمحسنات اور شادی شدہ عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر، ما ملکت جن کے مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، کتاب اللہ لکھی ہوئی بات ہے اللہ کی، علیکم تم پر، واحل لکم اور حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، ما وراء جو علاوہ ہے، ذالکم ان کے، ان کے، تبتغوا تم حاصل کرو، تلاش کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین پاک دامن بنتے ہوئے، غیر مسافحین نہ بدکاری کرنے والے، فما استمتعتم تو جو فائدہ اٹھایا تم نے، بہی ساتھ اس کے، منہن ان عورتوں سے، فآتوہن تو دے دو ان کو، اجورہن مہر ان کے، فریضتن بطور فرض، ولا اور نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں جو، تراضیتم باہم رضامند ہوئے تم، بہی ساتھ اس کے، من بعد الفریضتی مہر کے بعد، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علیمن علم والا، حکیمن حکمت والا، ومن اور جو کوئی، لم نہ، یستطع استطاعت رکھتا ہو، منکم تم میں سے، تولن فراخی کی، وسعت کی، ان کہ، ینکح نکاح کرے، المحسناتی خاندانی عورتوں سے، المؤمناتی مومن عورتوں سے، فمما تو اس میں سے جو، ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم تمہاری لونڈیوں میں سے، المؤمناتی مومن، واللہ اور اللہ، اعلم زیادہ جانتا ہے، بإیمانکم تمہارا ایمان، بعدکم تم میں سے بعض، من بعدن بعض سے ہیں، فانکحوہن تو نکاح کر لو ان سے، بإذن ساتھ اذن کے، اجازت کے، اہلہن ان کے اہل کے، وآتوہن اور دو ان کو، اجورہن ان کے مہر، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے، محسنات حصار نکاح میں محفوظ ہونے والیاں یعنی پاک دامن، غیر مسافحات نہ بدکاری کرنے والیاں، ولا اور نہ متخذاتی بنانے والیاں، اخدان چھپے دوست، فإذا پھر جب، احسننا قید نکاح میں لائی جائیں، فإن پھر اگر، اتینا وہ آئیں، ارتکاب کریں، بفاحشتن کسی بے حیائی کا، فعلیہن تو اوپر ان کے ہے، نصف آدھا، ما جو، علی المحصناتی اوپر پاک دامن عورتوں کے ہے، من العذابی عذاب میں سے، ذالکا یہ، لمن واسطے اس کے ہے جو، خشیہ ڈرے، العانتا گناہ سے، منکم تم میں سے، وان اور یہ کہ، تصبرو تم صبر کرو، خیرن اچھا ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالی، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، لیبینا کہ بیان کرے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور رہنمائی کرے تمہاری، سننا طریقوں کی، الذین ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، ویتوبا اور مہربان ہو، علیکم تم پر، واللہ اور اللہ، علیم علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، واللہ اور اللہ، یرید چاہتا ہے، ان یتوب کہ مہربان ہو، علیکم تم پر، ویرید الذین اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون جو پیروی کرتے ہیں، الشہواتی خواہشات کی، ان تمیلو کہ تم جھک جاؤ، میلن جھک جانا، عظیمن بڑا، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، ان یخفف کہ ہلکا کر دے، انکم تم سے، وخلق اور پیدا کیا گیا، الانسان انسان، ضعیفا کمزور، یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلو نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطلی باطل طریقے سے، الا مگر، ان یہ کہ، تکونا ہو، تجارتن تجارت، ان ترادم منکم تمہاری باہم رضامندی سے، ولا اور نہ،

والیتامہ اور یتیموں کے، والمساکینی اور مسکینوں کے، والجار ذی القربا اور پڑوسی رشتہ دار، والجاری اور ہمسایا، الجنوبی دور کا، والصاحبی اور ساتھی، بالجنبی پہلو کا، وابن السبیل اور مسافر، وما اور جن کے، ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا يحب نہیں محبت کرتا، من کانا جو کوئی ہو، مختالن اکڑنے والا، فخورا فخر کرنے والا، الذین وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون اور حکم دیتے ہیں، الناس لوگوں کو، بالبخل بخل کا، ویکتمون اور چھپاتے ہیں، ما جو، آتاہم دیا ان کو، اللہ اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، وآتدنا اور تیار کیا ہم نے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہینہ رسوا کرنے والا، والذین اور وہ لوگ، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، رئاء الناس لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا اور نہیں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، ولا اور نہ، بالیوم الآخری آخرت کے دن پر، ومن یکن اور جو کوئی ہو، الشیطان شیطان، لہو اس کا، قرینن ساتھی، فساء تو کتنا برا ہے، قرینن ساتھی، وماذا اور کیا ہے، علیہم ان پر، لو آمنو اگر وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، وانفقو اور وہ خرچ کرتے، مما اس میں سے جو، رزقہم اللہ رزق دیا ان کو اللہ نے، وکان اللہ اور ہے اللہ، بہم ساتھ ان کے، علیمن علم والا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یظلم نہیں ظلم کرتا، مثقال مقدار، ذرت ایک ذرے کے، وان اور اگر، تکو ہو، حسنتن نیکی، یضاعفہا وہ دگنا کرتا ہے اس کو، ویؤتی اور دیتا ہے، مل لدنہ اپنے پاس سے، اجرن عظیما اجر بہت بڑا، فکیف پھر کس طرح، اذا جب، جئنا ہم لائیں گے، من کل امت ہر امت سے، بشہید ایک گواہ، وجئنا اور لائیں گے ہم، بکا آپ کو، الہ اولائی اوپر ان لوگوں کے، شہیدا گواہ بنا کر، یوم اذن جس دن، یودو چاہیں گے، الذین وہ لوگ، کفرو جنہوں نے کفر کیا، وعصوا اور نافرمانی کی، الرسول رسول کی، لو کاش، تسوا برابر کر دی جائے، بہم الارض ان پر زمین، ولا اور نہ، یکتمون اللہ وہ چھپا سکیں گے اللہ سے، حدیثا کوئی بات، یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربو نہ تم قریب جاؤ، الصلاة نماز کے، وانتم اور تم، سکارا نشے کی حالت میں ہو، حتی یہاں تک کہ، تعلمو تم جان لو، ما تقولون جو تم کہتے ہو، ولا اور نہ، جنوبن ناپاکی میں، الا مگر، عابری عبور کرنے والے، سبیلن راستے کو، حتی یہاں تک کہ، تغتسلو تم غسل کر لو، وَإِن اور اگر، کنتم ہو تم، مردا بیمار، او یا، الا سفرن اوپر سفر کے، او یا، جا آئے، احدن کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائطی جائے حاجت سے، او یا، لامستم چھوا تم نے، النساء عورتوں کو، فلم پھر نہ، تجدو تم پاؤ، ما ان پانی، فتیممو تو تیمم کرو، سعیدن مٹی سے، طیبن پاکیزہ، فمسحو پھر مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں پر، وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں پر، اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، عفواً معاف کرنے والا، غفوراً بخشنے والا، علم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یشترونا وہ خریدتے ہیں، الدلالتا گمراہی، ویریدونا اور وہ چاہتے ہیں، ان کہ تدلو تم بھٹک جاؤ، السبیلا راستے سے، واللہ اور اللہ تعالی، اعلم زیادہ جانتا ہے، بعدائکم تمہارے دشمنوں کو، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، ولیاً دوست، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، نصیراً مددگار، من الذین ان لوگوں میں سے، ہادو جو یہودی ہوئے، یحرفونا وہ پھیر دیتے ہیں، الکلمہ بات کو، ام موادعہ اس کی جگہوں سے، ویقولونا اور وہ کہتے ہیں، سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، واسمع اور سنو، غیر مسمع نہ سنوائے جاؤ، ورائنا اور رائنا، لین موڑ کر، بألسنتهم اپنی زبانوں کو، وطعنن اور تانا دینے کو، فی الدین دین میں، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، قالو کہتے، سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے، واسمع اور سنو، وانظرنا اور دیکھیے ہم کو، لکانا البتہ ہوتا، خیرن اچھا، بہتر، لہم ان کے لیے، واقوما اور زیادہ درست، ولیکن لیکن، لعنہم لعنت کی ان پر، اللہ اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا تو نہ، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، الا قلیلا مگر تھوڑے، یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو دیے گئے ہو کتاب کو، آمنو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو، نزلنا اتاری ہم نے، مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، لما واسطے اس کے جو، معکم تمہارے پاس ہے، من قبلی اس سے پہلے، ان نطمسا کہ ہم بگاڑ دیں، وجوہن چہروں کو، فنردہا پھر ہم پھیر دیں ان کو، الا ادبارہا ان کی پیٹھوں پر، او یا نلعنہم ہم لعنت کریں ان پر، کما جیسا کہ لعنا لعنت کی ہم نے اصحاب السبتی ہفتے والوں پر وکانا اور ہے امر اللہ حکم اللہ کا مفعولا کیا ہوا طے شدہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغفرو نہیں بخشے گا ان یشرک کہ شریک کیا جائے یا شرک کیا جائے بہی ساتھ اس کے ویغفرو اور بخش دے گا ما دون ذالک جو اس کے علاوہ ہے لمن یشاء واسطے جس کے وہ چاہے گا ومن یشرک اور جو کوئی شرک کرے گا یا شریک ٹھہرائے گا باللہ ساتھ اللہ کے فقد افترا پس تحقیق اس نے گھڑ لیا اثمن گناہ عظیمن بڑا علم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا اللذین ان لوگوں کی طرف یزکونا جو پاک سمجھتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں کو بل اللہ بلکہ اللہ تعالی یزکی پاک کرتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے ولا اور نہ یظلمونا وہ ظلم کیے جائیں گے فتیلا دھاگے برابر انظر دیکھو کیفا کس طرح یفترونا وہ گھڑتے ہیں اللہ اللہ پر الکذبا جھوٹ وکفا اور کافی ہے بہی ساتھ اس کے اسمن گناہ مبینہ کھلم کھلا علم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا الالذین طرف ان لوگوں کے اوتو جو دیے گئے نصیباً ایک حصہ من الکتابی کتاب میں سے یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بالجبتی سات جبت کے والطاغوتی اور طاغوت کے ویقولون اور وہ کہتے ہیں للذین ان لوگوں کے لیے کفرو جنہوں نے کفر کیا ہاؤلائی یہ لوگ اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہیں من الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے سبیلا راستے کے اعتبار سے اولائکا یہی الذین وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے ومن اور جس پر یلعن اللہ لعنت کر دے اللہ فلن تو ہرگز نہیں تجدا تم پاؤ گے لہو اس کے لیے نصیرا کوئی مددگار ام کیا لہم ان کے لیے نصیبن ایک حصہ ہے، من الملکی بادشاہت میں سے، فإذن تو تب، لا یؤتونا نہیں وہ دیں گے، الناس لوگوں کو، نقیرا تل برابر، ام یا، یحسدونا وہ حسد کرتے ہیں، الناس لوگوں سے، الا اوپر، ما جو، آتاہم دیا ان کو، اللہ اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل میں سے، فقط تو تحقیق، آتینا دی ہم نے، آل ابراہیم ابراہیم کی آل کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم اور دی ہم نے ان کو، ملکن بادشاہت، عظیمن بہت بڑی، فمنہم تو ان میں سے، من آمن بہ جو ایمان لایا ساتھ اس کے، ومنہم اور ان میں سے، من جو، صدا رک گیا، انہ اس سے، وکفا اور کافی ہے، بجہنم جہنم، سعیرا بھڑکتی ہوئی، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، سوف انقریب، نسلیہم ہم داخل کریں گے ان کو، نارن آگ میں، کلما جب کبھی، نزجت پک جائیں گی، جلودہم ان کی کھالیں، بدلناہم بدل کر دیں گے ہم ان کو، جلودن کھالیں، غیرہا ان کے علاوہ، لیذوقوا تاکہ وہ چکھیں، العذاب عذاب کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، عزیزن زبردست، حکیمن حکمت والا، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے، سندخلہم انقریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدینا ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، لہم ان کے لیے، فیہا ان میں، ازواجن بیویاں ہیں، مطہرتن پاکیزہ، وندخلہم اور ہم داخل کریں گے ان کو، ظلن سائے میں، ذلیلا گھنے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یا امرکم، حکم دیتا ہے تم کو، ان کہ تو ادو، تم ادا کرو، الاماناتی، امانتوں کو، الی اہلھا، طرف ان کے اہل کے، واذا، اور جب، حکم تم، فیصلہ کرو تم، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان یہ کہ، تحکمو، تم فیصلہ کرو، بالعدل، ساتھ انصاف کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، نعمہ، کتنی اچھی، یعظکم، نصیحت کرتا ہے تم کو، بہی، ساتھ اس کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، سمیعن، سننے والا، بصیرن، دیکھنے والا، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، و اطیع الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، و اولی الامر، اور صاحب امر کی، منکم، تم میں سے، فان، پھر اگر، تنازعتم، تنازع ہو جائے تم میں، فی شیئن، کسی چیز میں، فردوہ، تو پھیر دو اس کو، اللہ، طرف اللہ کے، والرسولی، اور رسول کے، ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون، تم ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، ذالک، یہ، خیر، بہتر ہے، واحسن، اور زیادہ اچھا ہے، تأویلا، انجام کے اعتبار سے، الم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، الالذین، طرف ان لوگوں کے، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، زوم رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، آمنو، ایمان لائے، بما، ساتھ اس کے جو، انزلا، نازل کیا گیا، الیکا، تیری طرف، وما، اور جو، انزلا، نازل کیا گیا، من قبلک، تجھ سے پہلے، یریدونا، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکمو، کہ وہ فیصلہ کروائیں، الی طاغوتی، طرف طاغوت کے، وقد، حالانکہ تحقیق، امرو، وہ حکم دیے گئے، ان یکفرو، کہ وہ کفر کریں، بہی، ساتھ اس کے، ویریدو، اور چاہتا ہے، الشیطانو، شیطان، ان یدلہم، کہ بھٹکا دے ان کو، دلالم بعیدا، دور کی گمراہی میں، وَإِذَا، اور جب، قیل لہم، کہا جاتا ہے ان کو، تعالو، آؤ، الی ما، طرف اس کے جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے، رأیت المنافقین، تم دیکھو گے منافقین کو، یصدون، وہ رکتے ہیں، ان کا، تجھ سے، صدودا، رک جانا، فکیف، تو کس طرح، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، مصیبتن، کوئی مصیبت، بما، بوجہ اس کے جو، قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ثم، پھر، جاؤ کا، وہ آ جاتے ہیں تیرے پاس، یحلفونا، قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، ان، نہیں، اردنا، ارادہ کیا ہم نے، الا، مگر، احسانن، احسان کا، وتوفیقن، اور باہم موافقت کا، اولئک، یہی، الذین، وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، جانتا ہے اللہ، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض، تو اعراض برتیں، انہم، ان سے، وعظہم، اور نصیحت کیجئے ان کو، وقل لہم، اور کہہ دو ان کے لیے، فی انفسہم، ان کے نفسوں میں، قولا، بات، بلیغن، پہنچنے والی، وما، اور نہیں، ارسلنا، بھیجا ہم نے، مر رسول، کوئی رسول، الا، مگر، لیطاع، تاکہ اطاعت کیا جائے، بإذن اللہ، ساتھ اللہ کے اذن کے، ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنے نفسوں پر، جاؤ کا، آ جائیں تیرے پاس، فاستغفروا، پھر بخشش مانگے، اللہ، اللہ سے، واستغفر لہم، اور بخشش مانگے ان کے لیے، الرسول، رسول، لوجد اللہ، البتہ وہ پاتے اللہ کو، توابن، توبہ قبول کرنے والا، رحیمن، رحم کرنے والا، فلا، پس نہیں، وربکا، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، نہیں وہ مومن ہو سکتے، حتی، یہاں تک کہ، یحکمو کا، وہ منصف بنائے آپ کو، فیما، اس معاملے میں جو، شجرا، اختلاف ہوا، بینہم، ان کے درمیان، ثم، پھر، لا یجدو، نہ وہ پائیں، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما، اس میں سے جو، قضیتا، آپ نے فیصلہ کیا، ویسلمو، اور وہ مان لیں، تسلیما، پوری طرح مان جانا، ولو، اور اگر، انا، بے شک ہم، کتبنا، ہم لکھتے، علیہم، ان پر، ان اقتلوا کہ قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، او اخرجوا یا نکلو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ نہ وہ کرتے اس کو، الا مگر، قلیل تھوڑے، منہم ان میں سے، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، فعلو وہ کرتے، ما یعظون جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بہی ساتھ اس کے، لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واشد اور زیادہ شدید، تثبیتا ثابت رکھنے میں، واذن اور تب، لآتیناہم البتہ ہم دیتے ان کو، مل لدنا اپنے پاس سے، اجرن عظیما اجر عظیم، ولہدیناہم اور البتہ ہم ہدایت دیتے ان کو، صراط مستقیما صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی، ومن اور جو کوئی، یت اللہ اطاعت کرے گا اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فاولائک تو یہی لوگ، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعام انعام فرمایا، اللہ اللہ نے، علیہم ان پر، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقین میں سے، والشہداء اور شہیدوں میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے، وحسن اور کتنے اچھے ہیں، اولئک یہ سب لوگ، رفیقا دوست، ذالک یہ، الفضل فضل ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، علیمن جاننے والا، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذو پکڑ لو، حذرکم اپنا بچاؤ، فانفرو پھر نکلو، ثباتن دستوں میں، چھوٹی جماعتوں میں، اونفرو یا نکلو، جمیعن سارے کے سارے، وَإِنَّ اور بے شک، مِنْكُمْ تم میں سے، لمن البتہ جو، لَيُبَتِّئَنَّ وہ سستی کرتا ہے، دیر لگاتا ہے، فَإِنْ پھر اگر، اصابتکم پہنچے تم کو، مصیبتن کوئی مصیبت، قالا کہتا ہے، قد تحقیق، انعم اللہ انعام فرمایا اللہ نے، علیہ مجھ پر، اذ جب، لم نہ، اکم میں تھا، معہم ان کے ساتھ، شہیدن حاضر، ولئن اور البتہ اگر، اصابکم پہنچے تم کو، فضلن کوئی فضل، من اللہ اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ البتہ ضرور کہے گا، کَأَن لَمْ تَكُن گویا کہ نہ تھی، بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُ اور اس کے درمیان، مَوَدَّتٌ کوئی محبت، یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر، کنتو میں ہوتا، مَعَهُمْ ان کے ساتھ، فَأَفُوزَ تو میں کامیابی پاتا، فَوْزًا کامیابی، عظیمًا بڑی، فَلْيُقَاتِلْ پس چاہیے کہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ وہ لوگ، يَشْرُونَ جو بیچتے ہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی آخرت کے بدلے، ومن اور جو کوئی، یقاتل جنگ کرے گا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتل پھر قتل کیا جائے، او یا یغلب وہ غالب آ جائے، فسوف پس ان قریب، نؤتی ہی ہم دیں گے اس کو، اجرن عظیما اجر عظیم، وما لکم اور کیا ہے تم کو، لا تقاتلونا نہیں تم جنگ کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والمستضعفین اور کمزور سمجھے گئے، بے بس سمجھے گئے، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، الذین وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال ہم کو، من ہذہ القریتی اس بستی سے، الظالمی ظالم ہیں، اہلہا اس کے رہنے والے، وجعل لنا اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنکا اپنے پاس سے، ولیاً کوئی دوست، وجعل لنا اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنکا اپنے پاس سے، نصیرا کوئی مددگار، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، یقاتلونا وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یقاتلونا وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت طاغوت کے راستے میں، فقاتلوا پس جنگ کرو، اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں سے، انا بے شک، قید الشیطان شیطان کی چال، کانا ہے، ضعیفا کمزور، الم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں، الی الذین ان لوگوں کی طرف، قیل لہم جن سے کہا گیا، کفو روک دو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، واقیم الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ اور دو زکات، فلما تو جب کتبہ فرض کیا گیا علیہم ان پر القتال جنگ کرنا اذا جب فریق ایک گروہ منہم ان میں سے یخشونا ڈرتا تھا الناس لوگوں سے کخشیت اللہ مانند ڈرنے اللہ کے یعنی جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے او یا اشد زیادہ شدید خشیتن ڈرنا وقالو اور وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب لما کیوں کتبتا تو نے فرض کیا علینا ہم پر القتال جنگ کرنا لولا کیوں نہیں اخرتنا مہلت دی تو نے ہم کو الی تک اجل قریب قریب کی مدت قریب کے وقت تک قل کہہ دیجئے متاع الدنیا دنیا کا فائدہ قلیل تھوڑا ہے والآخرت اور آخرت خیر بہتر ہے لمن اس کے لیے جو اتقا ڈرے ولا اور نہ تظلمون تم ظلم کیے جاؤ گے فتیلا دھاگے برابر اینما جہاں کہیں تکونو تم ہوگے یدرککم الموت پالے گی تم کو موت ولو کنتم اور اگرچہ ہوئے تم فی بروج قلوں میں مشیدہ مضبوط مضبوط عمارتوں میں قلوں میں وَإِن اور اگر تُصِبْهُمْ پہنچتی ہے ان کو حسنتن بھلائی یقولو وہ کہتے ہیں ہاذہی یہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے وَإِن اور اگر تُصِبْهُمْ پہنچتی ہے ان کو سیئتن کوئی برائی مصیبت یقولو وہ کہتے ہیں ہاذہی یہ من عندک تیرے پاس سے ہے تیری طرف سے ہے قل کہہ دیجئے کل سب کا سب من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے فمالی فا پس ما کیا لے واسطے ہاؤلائے اس القومی قوم کے پس کیا ہے اس قوم کے لیے لا یکادونا نہیں قریب ہوتے یفقہونا کہ سمجھیں حدیثاً کوئی بات، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ ما اصابک، جو پہنچتی ہے تجھ کو، من حسنت، کوئی نعمت، فمن اللہ، تو اللہ کی طرف سے ہے، وما، اور جو اصابک، پہنچتی ہے تجھ کو، من سیئت، کوئی بلا، کوئی تکلیف، فمن نفسک، تو تمہارے نفس کی طرف سے ہے، وارسلناک، اور بھیجا ہم نے آپ کو، للناس، لوگوں کے لیے، رسولا، رسول بنا کر، وکفا باللہ، اور کافی ہے اللہ، شہیدا، گواہ، من یطع الرسول، جو کوئی اطاعت کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد، تو تحقیق، اطاع اللہ، اس نے اطاعت کی اللہ کی، ومن تولى، اور جس نے منہ موڑا، فما، تو نہیں، ارسلنا کا، بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم، ان پر، حفیظا، حفاظت کرنے والا، نگہبان، پاسبان، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، طاعتن، اطاعت کریں گے، کریں گے کو بریکٹ میں لکھ لیں، اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے، فَإِذَا، پھر جب، برزو، وہ نکلتے ہیں، من اندکا، تیرے پاس سے، بیتا، رات کو مشورے کرتا ہے، طائفتن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیر اللذی، سوائے اس چیز کے جو، تقولو، تم کہتے ہو، یا دوسرا معنی ہے وہ کہتا ہے، یعنی طائفہ کی طرف اشارہ ہے، واللہ، اور اللہ، یکتبو، لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، فعارض انہم، تو ان سے اعراض برتیے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجئے، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز، افلا، کیا بھلا نہیں، یتدبرون، وہ غور و فکر کرتے، القرآن، قرآن میں، ولو کانا، اور اگر ہوتا، من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، لوجدو، البتہ پاتے، فی ہی، اس میں، اختلافاً کثیرا، بہت بڑا اختلاف، کثیرا، بہت کثرت سے، بہت زیادہ کثیر اختلاف پاتے، وَإِذَا، اور جب، جَاءَهُمْ، آتا ہے ان کے پاس، امرن، کوئی فیصلہ، کوئی خبر، حکم، حکم یا خبر، من الامن، امن میں سے، او الخوف، یا خوف میں سے، اذعوا به، مشہور کر دیتے ہیں اس کو، پھیلا دیتے ہیں اس کو، ولو اور اگر، ردوہ، وہ لوٹاتے اس کو، الی الرسول، طرف رسول کے، و الی اولی الامر، اور طرف اولی الامر کے، بریکٹ میں لکھیں ذمہ دار لوگوں کے، منہم ان میں سے، لَعَلِمَهُ البتہ جان لیتے اس کو، الَّذِينَ وہ لوگ، يَسْتَنْبِطُونَهُ جو استنباط کر سکتے ہیں اس کا، منہم ان میں سے، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ البتہ پیچھے لگ جاتے تم شیطان کے، إِلَّا مگر، قَلِيلًا تھوڑے، فَقَاتِلْ تو جنگ کرو، فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں، لَا تُكَلَّفُ نہیں تم مکلف بنائے گئے، الا نفس کا مگر اپنی جان کے، اپنی ذات کے، وحرد المؤمنین اور ابھارو مومنوں کو، عسی اللہ امید ہے کہ اللہ، ان یکف روک دے، بأس الذین جنگ یا زور ان لوگوں کا، کفرو جنہوں نے کفر کیا، واللہ اور اللہ، اشد زیادہ شدید ہے، بأسن طاقت میں، وَأَشَدُّ اور زیادہ سخت ہے، تنکیلا عبرتناک سزا میں، مَنْ يَشْفَعْ جو کوئی سفارش کرے، شفاعتن سفارش، حسنتن اچھی، یکن ہوگا، لہو اس کے لیے، نصیب ایک حصہ، منہا اس میں سے، ومن اور جو کوئی، یشفا سفارش کرے گا، شفاعتن سیئتن بری سفارش، یکل لہو ہوگا اس کے لیے، کفل منہا ایک حصہ اس میں سے، وکان اللہ اور ہے اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، مقیتا نگران حاضر، وَإِذَا اور جب، حُیِّیتُم دعا دیے جاؤ تم، بتحیتن زندگی کی دعا، فحیو تو تم بھی دعا دو، باحسن منہا اس سے زیادہ اچھی، او ردوہا یا لوٹا دو اسی کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علا کل شیئن ہر چیز پر، حسیبا حساب لینے والا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ البتہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَتِ قیامت کے دن، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، حدیثا بات میں، فما لکم پس کیا ہے تم کو، فی المنافقین منافقین کے بارے میں، فئتین دو گروہ، واللہ اور اللہ نے، ارکسہم الٹا پھیر دیا ان کو، بما بوجہ اس کے جو، کسبو انہوں نے کمائی کی، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو کہ تم ہدایت دو، من جس کو، ادل اللہ بھٹکا دیا اللہ نے، گمراہ کر دیا اللہ نے، ومن اور جس کو، یدلل اللہ بھٹکا دے اللہ، گمراہ کر دے اللہ، فلن تو ہرگز نہیں، تجدہ تم پاؤ گے، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راستہ، ودو وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون کاش تم کفر کرو، کما کفرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، فتکونون تو تم سب ہو جاؤ، سواء برابر، فلا تنا تتخذو تم بناؤ، منہم ان میں سے، اولیاء دوست، حتی یہاں تک کہ، یہاجروا وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فإن پھر اگر، تولوا وہ منہ موڑ جائیں، فخذوہم تو پکڑو ان کو، وقتلوہم اور قتل کرو ان کو، حیثو جہاں کہیں، وجدتموہم پاؤ تم ان کو، ولا اور نہ، تتخذو تم بناؤ، منہم ان میں سے ولیاً کوئی دوست، ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار، الا الذین مگر وہ لوگ، یصلون جو پناہ لیں، ابلیک جا ملیں، الی قوم ایک قوم کی طرف، بینکم تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، میثاق پختہ عہد ہے، او یا جاؤکم وہ آئیں تمہارے پاس، حسرت تنگ ہوئے، صدورہم ان کے سینے، ان کہ یقاتلوکم وہ جنگ کریں تم سے، او یا یقاتلو وہ جنگ کریں، قومہم اپنی قوم سے، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لسلطہم البتہ مسلط کر دیتا ان کو، علیکم تم پر، فلقاتلوکم پس البتہ وہ لڑتے تم سے، فَإِن پھر اگر، اعتزلوکم وہ ایک طرف ہو جائیں تم سے، یعنی نہ لڑیں، فلم یقاتلوکم پھر نہ جنگ کریں تم سے، وَأَلْقَوْا اور وہ ڈالیں، الیکم تمہاری طرف، السلام صلح، فما تو نہیں، جعل اللہ بنایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان پر یا ان کے خلاف، سبیلا کوئی راستہ، ستجدونا ان قریب تم پاؤ گے، آخرین کچھ دوسروں کو، یریدونا وہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم وہ امن میں رہیں تم سے، ویأمنو اور امن میں رہیں، قومہم اپنی قوم سے، کلما جب کبھی، ردو وہ پھیرے گئے، الی الفتنتی فتنے کی طرف، ارکسو فیہا الٹے لوٹا دیے گئے اسی میں، یا لوٹا دیے گئے اسی میں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پھر اگر وہ نہ چھوڑیں تم کو، وَيُلْقُوا اور نہ ڈالیں، إِلَيْكُمْ تمہاری طرف، السَّلَمَ صلح، وَيَكُفُّوا اور نہ روکیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فخذوہم تو پکڑو ان کو، وقتلوہم اور قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، وَأُولَائِكُمْ اور یہی لوگ، جَعَلْنَا بنایا ہم نے، لَكُمْ تمہارے لیے، عَلَيْهِمْ ان کے خلاف، سلطانم مبینہ کھلی دلیل، کھلی حجت. و اور، ما نہیں، کانا ہے، لمؤمنن کسی مومن کے لیے، ان کہ، یقتلا قتل کرے، مؤمنن کسی مومن کو، اللہ مگر، خطا غلطی سے، ومن اور جو کوئی، قتل قتل کرے، مؤمنن کسی مومن کو، خطا غلطی سے، ف پس، تحریر آزاد کرنا ہے، رقبتن ایک گردن کا، مؤمنتن مؤمن، ودیتن اور خون بہا، مسلمتن سپرد کیا گیا، الی طرف، اہلی ہی اس کے گھر والوں کے، بریکٹ میں لکھیے وارثوں کے، الا مگر، ان یہ کہ، یصدقو وہ صدقہ کر دیں، فان پھر اگر، کانا ہے، من قوم ایک قوم سے، ادو لکم جو دشمن ہے تمہاری، وہوا اور وہ، مؤمنن مؤمن ہے، فتحریر تو آزاد کرنا ہے، رقبتن ایک گردن کا، مؤمنتن مومن، وَإِن كَانَ اور اگر ہے، من قومن ایک قوم سے، بینکم تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، میثاقن پختہ عہد، معاہدہ، فدیتن تو خون بہا ادا کرنا ہے، مسلمتن سپرد کیا ہوا، الی اہلہ اس کے گھر والوں کو، وارثوں کو، وتحریر اور آزاد کرنا ہے، رقبتن ایک گردن کا، مؤمنتن مؤمن، فمن تو جو کوئی، لم نہ، یجد پائے، فصیام پس روزے رکھنا ہے، شہرین دو ماہ، متتابعین مسلسل، پے در پے، توبتن توبہ، من اللہ اللہ کی طرف سے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، علیمن علم والا، حکیمن حکمت والا، ومن اور جو کوئی، یقتل قتل کرے، مؤمنن کسی مومن کو، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاؤہ تو جزا اس کی، بدلہ اس کا، جہنم جہنم ہے، خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا اس میں، وغضب اللہ اور غضبناک ہوا اللہ، علیہ اس پر، ولعنہ اور لعنت کی اس پر، واعد لہ اور تیار کیا اس کے لیے، عذاباً عذاب عظیما بڑا. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب ضربتم سفر کرو تم، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فتبینوا تو تمیز کر لیا کرو، ولا تقولوا اور نہ تم کہو، لمن واسطے اس کے جو، القا ڈالے، الیکم طرف تمہارے، السلام سلام، لستا نہیں ہو تم، مؤمنا مومن، تب تغونا تم چاہتے ہو، عرادا سامان، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ تو اللہ کے پاس ہے، مغانم غنیمتیں، کثیرہ بہت سی، کذالک اسی طرح، کنتم تھے تم، من قبل اس سے پہلے، فمن اللہ پس احسان کیا اللہ نے، علیکم تم پر، فتبینوا تو وضاحت طلب کر لیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بما ساتھ اس کے، جو، تعملونا تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خبر رکھنے والا، لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے، القاعدون بیٹھنے والے، من المؤمنین مؤمنوں میں سے، غیر سوائے، اولی الدرری معذوروں کے، والمجاہدون اور مجاہد، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے، فضل اللہ فضیلت بخشی اللہ نے، المجاہدین مجاہدوں کو، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ یعنی جہاد کرنے والے، وانفسہم اور اپنی جانوں کے، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، درجہ درجے میں، وکلن اور ہر ایک کو، وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے، الحسنا بھلائی کا، اچھا، وفضل اللہ اور فضیلت دی اللہ نے، المجاہدین مجاہدوں کو، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، اجرن عظیما اجر عظیم کی، درجات منہ درجے ہیں اس کی طرف سے، ومغفرتن اور بخشش، ورحمتن اور رحمت، وکان اللہ اور ہے اللہ، غفور الرحیم غفور الرحیم، ان الذین بے شک وہ لوگ، توفاہم فوت کرتے ہیں ان کو، الملائکہ فرشتے، ظالمی اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر، قالو وہ کہتے ہیں، فی ما کنتم تم کس حال میں تھے، قالو وہ کہتے ہیں، کنا تھے ہم، مستضعفین کمزور مجبور، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، الم تکن کیا نہ تھی، ارض اللہ اللہ کی زمین، واسعتن وسط والی، فراخ، فتہاجروا تو تم ہجرت کر جاتے، فیہا اس میں، فاولائکا تو یہی لوگ، مأواہم ٹھکانہ ان کا، جہنم جہنم ہے، وساءت اور کتنا برا ہے، مصیرہ ٹھکانہ، الا المستضعفین مگر مجبور، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والبلدان اور بچے، لا يستطيعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، حیلتن کسی ہیلے کی، ولا يهتدون اور نہ وہ راہ پاتے ہیں، سبیلا کسی راستے کی، فاولائک تو یہی لوگ، عسى الله امید ہے کہ اللہ تعالی، ان يعفو معاف کر دے، عنهم ان کو، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، عفوًا معاف کرنے والا، غفورا بخشش فرمانے والا، ومن یہاجر اور جو کوئی ہجرت کرے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یجد پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغمن جائے پناہ، کثیرن بہت سی، وسع اور وسط، ومن یخرج اور جو کوئی نکلے گا، من بیتی ہی اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، اللہ اللہ کی طرف، ورسولی ہی اور اس کے رسول کی طرف، ثم پھر، یدرک ہو پالے اس کو، الموت موت، فقد تو تحقیق، وقع واقع ہو گیا، اجرہ اجر اس کا، اللہ اللہ پر، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم، غفور الرحیم. و اور اذا جب ضرب تم سفر کرو تم فی الارض زمین میں فلیس تو نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان کہ تقصرو تم کمی کر لو من الصلاۃ نماز میں ان اگر خفتم ڈرو تم ان کہ یفتنکم ستائیں گے تم کو الذین وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا ان الکافرین بے شک کافر لوگ کانو ہیں لکم تمہارے لیے ادوم مبینا کھلے دشمن و ازا اور جب کنتا ہوں آپ فیہم ان میں فاقمتا تو آپ قائم کریں لہم ان کے لیے الصلاۃ نماز فلتقم تو چاہیے کہ کھڑا ہو طائفۃ ایک گروہ منہم ان میں سے معاکا تیرے ساتھ ولیأخذوا اور چاہیے کہ وہ لیے رہیں اسلحتہم اپنے اسلحے کو فإذا پھر جب سجدوا وہ سجدہ کریں فلیکونوا پس چاہیے کہ ہوں من ورائکم تمہارے پیچھے سے ولتأتی اور چاہیے کہ آ جائے طائفۃ ایک گروہ اخرا دوسرا لم یصلوا نہیں انہوں نے نماز پڑھی فلیصلوا پس چاہیے کہ نماز پڑھیں معاکا آپ کے ساتھ ولیأخذوا اور چاہیے کہ لیے رہیں حذرہم بچاؤ اپنا واسلحتہم اور اسلحہ اپنا ود الذین چاہتے ہیں وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا لو کاش تغفلونا تم غافل ہو جاؤ عن اسلحتکم اپنے اسلحے سے وامتعتکم اور اپنے سامان سے فیمیلونا پھر وہ جھک پڑیں حملہ کریں علیکم تم پر میلتن جھکنا حملہ کرنا واحدتن ایک ہی بار ولا جناحا اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر انکانا اگر ہو بکم تمہارے ساتھ ازن کوئی اذیت کوئی تکلیف مم مطرن بارش میں سے او کنتم یا ہو تم مردا بیمار ان یہ کہ تدعو تم رکھ دو اسلحتکم اپنے اسلحے کو وخزو اور لیے رہو، حزرکم اپنا بچاؤ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عدہ اس نے تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب مہینا عذاب رسوا کرنے والا، فإذا پھر جب، قضیتم پورا کر چکو تم، الصلاۃ نماز کو، فاذکروا اللہ پس یاد کرو اللہ کو، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر، فإذا اطمأننتم پھر جب اطمینان میں آ جاؤ تم، مطمئن ہو جاؤ تم، فأقیموا الصلاۃ تو قائم کرو نماز، ان الصلاۃ بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین مؤمنوں پر، کتاباً فرض، موقوتا وقت کی پابندی کے ساتھ، ولا اور نہ تہنو تم کمزوری دکھاؤ، فبتغائی تعاقب میں پیچھا کرنے میں، القوم ایک گروہ کے، ان اگر، تکونو ہو تم، تعلمونا تکلیف اٹھاتے، فإنہم تو بے شک وہ، یعلمونا تکلیف اٹھاتے ہیں، کما جیسا کہ، تعلمونا تم تکلیف اٹھاتے ہو، وترجونا اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ سے، مالا جو نہیں، یرجونا وہ امید رکھتے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، علیمن علم والا، حکیمن حکمت والا، انا بے شک ہم نے، انزلنا نازل کیا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، الکتاب کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، لتحکما تاکہ تم فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما ساتھ اس کے جو، اراک اللہ دکھایا آپ کو اللہ نے، ولا تکن اور نہ آپ ہوں، للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیما جھگڑا کرنے والے، واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، غفور الرحیم غفور الرحیم، ولا تجادل اور نہ تم جھگڑو، عن الذین ان لوگوں کی طرف سے، یختانونا جو خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یحبو نہیں محبت رکھتا، من کانا جو کوئی ہے، خوانن خیانت کار، اثیما گناہ گار، یستخفونا وہ چھپتے ہیں،

خلق اللہ، اللہ کی تخلیق، ومن اور جو کوئی، یتخذ بنائے، الشیطان شیطان کو، ولیاً دوست، من دون اللہ اللہ کے سوا، فقد تو تحقیق، خسرا اس نے نقصان اٹھایا، خسرانا مبینا نقصان کھلا، یعدہم وہ وعدہ کرتا ہے ان سے، ویمنیہم اور تمنائیں دلاتا ہے ان کو، امیدیں دلاتا ہے ان کو، وما اور نہیں، یعدہم الشیطان وعدہ کرتا ان سے شیطان، الا غرورا مگر دھوکے کا، اولائکا یہی لوگ، مأواہم ٹھکانہ ان کا، جہنم جہنم ہے، ولا یجدونا اور نہ وہ پائیں گے، انہا اس سے، محیصا جائے پناہ، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ وعدہ ہے اللہ کا، حقا سچا، ومن اور کون، اصدق زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ سے، قیلا قول میں بات میں، لیسا نہیں ہے، بِأَمَانِيِّكُمْ تمہاری آرزوؤں پر، ولا اور نہ، امانیے آرزوؤں پر، اہل الکتاب اہل کتاب کی، مَن یعمل جو کوئی کرے گا، سُوءًا برا، یجزا بِهِ بدلہ دیا جائے گا اس کے ساتھ، ولا یجد اور نہ پائے گا، لہو اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیاً کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار، ومن یعمل اور جو کوئی عمل کرے گا، من الصالحات نیکیوں میں سے، من ذکرن خواہ کوئی مرد ہو، او انسا یا عورت ہو، وہوا حالانکہ وہ، مؤمنن مؤمن ہو، فاولائکا تو یہی لوگ، یدخلون الجنت داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون اور نہ ظلم کیے جائیں گے، نقیرا تل برابر، ومن احسن اور کون زیادہ اچھا ہے، دینن دین میں، ممن اس سے جو، اسلم سپرد کر دے، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہوا حالانکہ وہ، محسن نیکوکار ہے، واتبع اور وہ پیروی کرے، ملتا طریقے کی. ابراہیم علیہ السلام کے حنیفہ یکسو ہو کر. واتخذ اللہ, اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا دوست. وللہ, اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماواتی, جو آسمانوں میں ہے, وما فی الارض, اور جو زمین میں ہے, وکان اللہ, اور ہے اللہ تعالی, بکل شیئن, ہر چیز کو, محیطا, گھیرنے والا. و اور, یستفتونک, فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے, فی النساء, عورتوں کے معاملے میں, قل, کہہ دیجئے, اللہ یفتیکم, فتویٰ دیتا ہے تم کو, فیہن, ان کے بارے میں, وما, اور جو, یتلا, پڑھا جاتا ہے, علیکم, تم پر, فی الکتاب, کتاب میں, فی میں, یتاما, یتیم, النساء, لڑکیاں, یتیم لڑکیوں کے بارے میں, اللاتی, وہ جو, لا تؤتونہن, نہیں تم دیتے ان کو, ما, جو, کتبا, لکھا گیا, مقرر کیا گیا, لہن, ان کے لیے, وترغبون, اور تم رغبت رکھتے ہو, ان کے, تنکحوہن, تم نکاح کر لو ان سے, والمستضعفین, اور کمزور سمجھے جانے والے, من الولدان, بچوں میں سے, وان, اور یہ کہ, تقومو, تم قائم رہو, للیتامی, یتیموں کے لیے, بالقسط, انصاف پر, وما, اور جو, تفعلو, تم کرو گے, من خیرن, نیکی میں سے, فإن اللہ, تو بے شک اللہ تعالی, کانا ہے, بہی, اس کو, علیما, جاننے والا. وإن امرأتن, اور اگر کوئی عورت, خافت, ڈرتی ہو, من بعلها, اپنے شوہر سے, نشوزن, بدسلوکی سے, سرکشی سے, او, یا, اعرادن, بے رخی سے, فلا, تو نہیں ہے, جناحا, کوئی گناہ, علیہما, ان دونوں پر, ان یصلحا, کہ وہ اصلاح کر لیں, بینہما, آپس میں, صلحا, صلح کرنا, والصلح اور صلح خیر بہتر ہے، وأحضرت اور موجود رکھا گیا، الانفس نفسوں میں، الشح بخل کو، وإن اور اگر، تحسنو تم احسان کرو، وتتقو اور تم تقوی اختیار کرو، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرا باخبر، ولن تستطيعوا اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے، ان یہ کہ، تعدلوا تم عدل کرو، بین النساء عورتوں کے درمیان، ولو حرستم اور اگرچہ تم حریص ہو یا حرص رکھو، فلا تمیلو تو نہ تم مائل ہو جاؤ، کل المیلی پوری طرح مائل ہونا، فتذروها کہ تم چھوڑ دو اس کو، کل معلقتی معلق کی طرح، لٹکی ہوئی کی طرح، وإن اور اگر، تصلحو تم اصلاح کرو، وتتقو اور تقوی اختیار کرو، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، غفور الرحیم غفور الرحیم، وإن اور اگر، یتفرقا وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغن اللہ غنی کر دے گا اللہ، بے نیاز کر دے گا اللہ، کلن ہر ایک کو، من سعاتی ہی اپنی وسعت سے، وکان اللہ اور ہے اللہ، واسعن وسعت والا، حکیما حکمت والا، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، ولقد اور البتہ تحقیق، وصینا وصیت کی ہم نے، الذین ان لوگوں کو، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وایاکم اور تم کو بھی، ان اتقوا اللہ کہ تقوی کرو اللہ کا، وان تکفروا اور اگر تم کفر کرو گے، فان للہ تو بے شک اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، غنیاً بے نیاز، حمیدہ تعریف والا۔ وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ کارساز، ان یشا اگر وہ چاہے، یذہبکم وہ لے جائے تم کو، ایہ الناس اے لوگو، ویأتی اور لے آئے، بآخرین دوسروں کو، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، علی ذالک اس پر، قدیرا قادر، من کانا جو کوئی ہے، یریدو ارادہ رکھتا، چاہتا، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، فعند اللہ تو اللہ کے پاس ہے، ثواب الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کا ثواب، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، سمیعم سننے والا، بصیرہ دیکھنے والا، یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء گواہی دینے والے، للہ اللہ کے لیے، ولو اور اگرچہ، علی انفسکم اپنے نفسوں کے خلاف ہو، اب الوالدین یا والدین کے، والاقربین اور رشتہ داروں کے، ان یکن اگر وہ ہوں گے، غنیاً مالدار، او فقیراً یا محتاج، فاللہ تو اللہ تعالی، اولا زیادہ خیر خواہ ہے، بہما ان دونوں کا، فلا تتبعوا پس نہ تم اتباع کرو، پیروی کرو، الہوا خواہشات کی، ان تعدلوا تاکہ تم عدل کر سکو، وان تلووا اور اگر تم کج بیانی کرو گے، بات کو پیچ دو گے، موڑ دو گے، او تعرضوا یا اعراض برتو گے، پہلو تہی کرو گے، فان اللہ تو بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، خبیرا خبر رکھنے والا، یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتابی اور کتاب پر، الذی وہ جو، نزل اس نے نازل کی، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتابی اور وہ کتاب، الذی وہ جو انزلا اس نے اتاری من قبل اس سے پہلے ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا باللہ اللہ کا وملائکتہی اور اس کے فرشتوں کا وکتبہی اور اس کی کتابوں کا ورسلہی اور اس کے رسولوں کا والیوم الآخر اور یوم آخرت کا فقد تو تحقیق ضل وہ بھٹک گیا دلالن بھٹکنا بعیدا دور کا ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا ثم آمنوا پھر وہ ایمان لائے ثم کفروا پھر کفر کیا ثم ازدادوا پھر زیادہ ہو گئے بڑھ گئے کفرن کفر میں لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ لیغفر لہم تاکہ بخش دے ان کو ولا اور نہ لیہدیہم کہ ہدایت دے ان کو سبیلا راستے کی بشر المنافقین خوشخبری دے دو منافقوں کو بأن لہم کہ بے شک ان کے لیے عذاباً عذاب ہے علیما دردناک الذین وہ لوگ یتخذون جو بنا لیتے ہیں الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ ایبتغونا کیا وہ تلاش کرتے ہیں عندہم ان کے پاس العزت عزت فإن العزت تو یقیناً عزت للہ جمیعا اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری وقد حالانکہ تحقیق نزل علیکم اس نے نازل کیا تم پر فی الکتاب کتاب میں ان یہ کہ اذا سمعتم جب سنو تم آیات اللہ اللہ کی آیات کو یکفر بہا کفر کیا جاتا ہے ان کا ویستہزأ بہا اور مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا فلا تقعدوا پس نہ تم بیٹھو معہم ان کے ساتھ حتی یہاں تک کہ یخودو وہ مشغول ہو جائیں فی حدیثن کسی بات میں غیری ہی اس کے علاوہ انکم بے شک تم اذن تب مثلہم ان کی مانند ہو ان اللہ بے شک اللہ تعالی جامع المنافقین جمع کرنے والا ہے منافقوں کو والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنما، جہنم میں، جمیعا، سب کے سب کو، الذین، وہ لوگ، یتربصون، جو انتظار کر رہے ہیں، بکم، تمہارا، فإن کانا، پھر اگر ہوتی ہے، لکم، تمہارے لیے، فتح، فتح، من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالو، وہ کہتے ہیں، الم نکن، کیا ہم نہ تھے، معکم، تمہارے ساتھ، وَإِن کَانَ، اور اگر ہوتا ہے، لِلْکَافِرِینَ، کافروں کے لیے، نصیبٌ، کوئی حصہ، قالو، وہ کہتے ہیں، الم، کیا نہیں، نستحوذ، غالب آنے لگے تھے ہم، علیکم، تم پر، ونمنعکم، اور ہم بچا رہے تھے تم کو، من المؤمنین، مومنوں سے، فاللہ، پس اللہ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولن، اور ہرگز نہیں، یجعل اللہ، بنائے گا اللہ، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المومنین، مومنوں کے خلاف، سبیلا، کوئی راستہ، ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم، اور وہ دھوکہ دینے والا ہے ان کو، وإذا قاموا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، قاموا کسالا، کھڑے ہوتے ہیں سستی کے مارے، کسل مندی سے، یراؤن الناس، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ، اور نہیں یاد کرتے اللہ کو، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، مذبذبین، ڈاواں ڈول ہیں، بین ذالک، اس کے درمیان، لا الہ الا اللہ، نہ ان لوگوں کی طرف ہیں، ولا الہ الا اللہ، اور نہ ان لوگوں کی طرف ہیں، ومن یضلل اللہ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ، فلن تجد له، تو ہرگز نہ پاؤ گے تم اس کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذو، نہ تم بناؤ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا، اتریدونا، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بناؤ، فراہم کرو، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے خلاف، سلطانا مبینا، کھلی دلیل. ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے طبقے میں ہیں، درجے میں ہیں، من النار، آگ کے، ولن تجدا، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے، لہم، ان کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، واخلصوا، اور خالص کر لیا، دینہم للہ، اپنا دین اللہ کے لیے، فاولائک، تو یہی لوگ، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہوں گے، وسوف، اور ان قریب، یؤت اللہ، دے گا اللہ، المؤمنین، مومنوں کو، اجرا عظیما، بڑا اجر، ما یفعل، کیا کرے گا، اللہ، اللہ، بعذابکم، تمہارے عذاب کے ساتھ، ان شکرتم، اگر تم نے شکر کیا، وآمنتم، اور ایمان لائے تم، وکان اللہ، اور ہے اللہ، شاکرن علیما، قدردان، علم والا.